ए कुत्ते, इडियट, हाँ तेरी तो एक चाटा मार के ना तेरा मुंह सुझा दूंगी मैं। चोर लुखा लुच्चा गंदा, चोर है तू लुच्चा है तू, हद से बड़ा लुच्चा है तू। चोर हूँ मैं लुच्चा हूँ मैं, हद से बड़ा लुच्चा हूँ मैं। कभी देखा है तूने शीशे में खुद को, अकल से खच्चर शक्ल से बंदर, हरकते हैं गुंडों वाली बातों से तू है मवाली। हरकते हैं पुकारे या गुंडा मवाली, मुझे तेरी गाली भी लगती है ताली। लफंगा पुकारे या गुंडा मवाली, मुझे तेरी गाली भी लगती है ताली। ओ मारी मारी मारी गई मेरी मत मारी, अरे मर जाती कहीं। दिए जा भले दुनिया भर के उधार, तू खुद जानती है के तेरे ही कारण। ओ मारी मारी मारी गई मेरी मत मारी, ओ मारी मारी मारी गई मेरी मत मारी। तू पास नहीं आएगा ना, गिनती सिखाता है किसे हद पार करने की कोशिश अगर की, तो चप्पल से मारूंगी तुझे। ये आदत कमीनी बिछड़ की नहीं है, ओ मेरी जानू। ये आदत कमीनी बिछड़ की नहीं, शराफत मेरे पल्ले पड़ती नहीं। ओ मारी मारी मारी गई मेरी बोल। बुद्धि तुझे तो आधी मिली थी, वो आधी भी सड़ गई सड़ गई। थोड़ी बॉडी बची थी, वो भी इसक की बीमारी में पड़ गई पड़ गई। बॉडी की चिंता न खाने की सुध है देवी, बॉडी की चिंता न खाने की सुध है। न दिन का पता है, जे मंगल है बुध है।